1-2, σας ομιλεί ένας λευκός και άνδρας, οπότε έχει το πάνω χέρι. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Talking about you, a man, always ready to go. Now when it comes to moving, babe, you're awful slow and holler. Oh, oh, oh, oh. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Δικαιωματικά νομίζω σήμερα η Etta James ξεκινά την εκπομπή και την εβδομάδα ολόκληρη. Καλή εβδομάδα παρεπιπτόντως. Με αυτό εδώ το WOMAN, woman δηλαδή, για τις γυναίκες ο λόγος σήμερα. Και με αφορμή αρνητική και με αφορμή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που όμως μας αφορά και με το παραπάνω. Ανήκοντας και στο ανδρικό φύλο και στη λευκή φυλή, αναγνωρίζω ότι έχω να απολογηθώ ή έρχομαι απολογούμενος. Μόνο και μόνο για αυτές τις δύο ιδιότητες, διότι εδώ εξελίσσεται ένας πόλεμος. Η σημερινή εκπομπή παίρνει αφορμή από τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα πήρε το αυτί σας μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή απόγευμα. Παρασκευή πρωί δική τους, Παρασκευή απόγευμα δική μας έσκασε η είδηση για την απαγόρευση που επιβάλλει στις αμβλώσεις, στο δικαίωμα των γυναικών να καθορίζουν το σώμα τους και τη ζωή τους εμβολής, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων. Και από εδώ και πέρα, γαία περιμιχθεί το. Και η γαία γυναίκα φυσικά είναι. Είμαι ο Μαρίος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Είμαστε στη Δευτέρα, 27 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2022. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Το θέμα των αμβλώσεων υποτίθεται ότι το έχουμε αφήσει πίσω. Βεβαίως, θα πρέπει να εθελοτυφλείς για να νομίζεις ότι δεν είναι ξανά εδώ παρόν. Ή ότι γενικά τα θέματα των δικαιωμάτων, και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μακριά, η Πολωνία για παράδειγμα είναι πολύ πιο κοντά σου. Για να μην σου πω για κάτι συνέδρια γονιμότητας που είναι εδώ δίπλα σου ήταν να γίνουν στα Γιάννενα πριν από ένα χρόνο. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ακύρωσε μια απόφαση του 1973 σε μια εμβληματική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το φεμινιστικό κίνημα, για τα γυναικεία δικαιώματα κυρίως, απόφαση, την απόφαση που έχει μείνει γνωστή στην ιστορία ως απόφαση Roe εναντίον του Wade. Θα σας πω τι είναι αυτά τα δύο ονόματα. thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga. And the tortuga's scaly feet are firmly placed on the topmost of seven craggy mountains which arise from a vast and arid plain of drifting, fetid yellow dust. And the plain is balanced precariously on the top of a small, thin, green acacia tree which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed on a single... Λοιπόν, για αυτή την υπόθεση πηγαίνουμε πίσω στο 1970. Είναι μια περίοδος όπου τα κινήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για διάφορα θέματα φυσικά είναι στην πρωτοπορία, είναι σε πολλά ζητήματα μπροστά και τα δικαιώματα των μαύρων φυσικά και τα δικαιώματα των γκέι και τα δικαιώματα του φεμινιστικού κινήματος, τα ζητήματα που βάζει το φεμινιστικό κίνημα. Γενικώς η δεκαετία του 70 έχει καταφέρει, είναι μια περίοδος που τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι υποθέσεις που αφορούν το πώς θα ζήσουμε τον πλανήτη αυτόν από εκεί και πέρα, έχει θετικές εξελίξεις, έχει πολύ αίμα, έχει πολλούς αγώνες, αλλά έχει και θετικές εξελίξεις, και μία από αυτές είναι η υπόθεση της Jane Roe. Νομίζω έχει σημασία να πάμε λίγο πιο πίσω, να τα πάρουμε από πιο παλιά τα πράγματα. Το Jane Roe είναι ένα ψευδώνυμο. Το πραγματικό όνομα της γυναίκας αυτής είναι Norma McCorvey. Η Norma McCorvey είναι εκείνη που, ενώ έχει ήδη δύο παιδιά, μετά από μια εφήμερη σχέση, μένει έγκυος και αποφασίζει ότι το τρίτο της παιδί δεν θέλει να το φέρει στον κόσμο. Ζητά την βοήθεια δύο γυναικών δικηγόρων, της Linda Coffey και της Sarah Weddington, για να ανατρέψει τον νόμο που υπάρχει στην πολιτεία όπου ζει, στο Τέξας, και ο οποίος νόμος απαγορεύει τότε, το 1970, τις αμβλώσεις. Το 1970 λοιπόν, και ενώ είναι 24 εβδομάδων έγκυος, η Jane Roe για προφανείς λόγους πηγαίνει με ψευδώνυμο σε αυτή την υπόθεση, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Η Norma McCorvey, για να συζητάμε με το πραγματικό της όνομα, στέκεται απέναντι στον Γενικό Εισαγγελέα της πολιτείας του Τέξας, ο οποίος λέγεται Henry Wade. Η δικαστική διαμάχη κρατά 3 χρόνια. Η απόφαση εκδίδεται το 1973 και την δικαιώνει πλήρως, με μια σημαντική διαφορά, ότι σε αυτά τα 3 χρόνια προφανώς, και επειδή η έκτρωση είναι παράνομη και παραμένει παράνομη μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου, γιατί εκεί εκδικάστηκε η υπόθεση για να καταπέσει ο νόμος του Τέξας, η Norma McCorvey έχει φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί, την κόρη της, την τρίτη της κόρη, καθώς δεν μπόρεσε τελικά να κάνει έκτρωση. Ωστόσο, Ωστόσο, η απόφαση εκείνη είναι εμβληματική για το φεμινιστικό κίνημα, για τα δικαιώματα των γυναικών και για τα ανθρώπινα δικαιώματα εν συνόλο. Η απόφαση Roe versus Wade, έτσι έχει μείνει στην ιστορία γνωστή, ή γενικώς η απόφαση Roe, το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η Νόρμα Μακόρβεϊ, είναι αυτή η οποία ανετράπη την Παρασκευή που μας πέρασε από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει αυτό? Για όσους ξέρουν στοιχειοδοσία και να μην ξέρετε, στοιχειώδη πράγματα για τη λειτουργία του Αμερικανικού Συστήματος Δικαιοσύνης. Εννοείται ότι κάθε πολιτεία, κάθε μία από τις 50 πολιτείες, έχει ξεχωριστό σύνταγμα, ξεχωριστά δικαστήρια, ξεχωριστούς εισαγγελείς, δικαστές κλπ. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο είναι αυτό που καθορίζει κάποιες γενικές, με βάση το σύνταγμα φυσικά, κάποιες γενικές αρχές. Αν το ανώτατο δικαστήριο πει ότι ο νόμος, ότι η απόφαση που είχε βγάλει, η προηγούμενη απόφαση του 1973, δεν είναι πια σε ισχύ, τότε ξέρετε τι σημαίνει? Ότι οι πολιτείες που έχουν νόμους, έχουν ψηφισμένους νόμους ή που πρόκειται να ψηφίσουν ή που έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να εφαρμόσουν νόμους που να απαγορεύουν τις αμβλώσεις, τότε με την βούλα του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορούν είτε να επανέλθουν σε ισχύ οι ψηφισμένοι νόμοι κατά των αμβλώσεων σε διάφορες πολιτείες, είτε να ψηφιστούν καινούργοι που να προχωρήσουν στην συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, σε πολλά εισαγωγικά. Και λοιπόν, πόσες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν ή θέλουν να το κάνουν αυτό? Κρατήστε έναν κατάλογο: Γιούτα, Οκλαχώμα, Αλαμπάμα, Λουιζιάννα, Κεντάκι, Άρκανσο, Μιζούρι, Νότια Ντακότα, Ουισκόνσιν, Τέξας, εννοείται Τέξας, Μισισίπι, Φλόριντα, Τένεσι, Οχάιο, Τζόρτζια, Νότια Καρολίνα, Αϊντάχο, Αριζόνα, Βαϊόμινγκ, Βόρεια Ντακότα, Δυτική Βιρτζίνια, Μοντάνα, Νεμπράσκα, Κάνσας, Αϊόβα, Μίσιγκαν, Ινδιάνα, Πενσιλβάνια, Βιρτζίνια, Βόρεια Καρολίνα. Σας φτάνουν αυτές? Υπάρχουν άλλες τόσες περίπου, αυτές είναι 26 που σας είπα, υπάρχουν άλλες τόσες που δεν έχουν προς στιγμήν ή ψηφισμένους νόμους ή πρόθεση να ψηφίσουν νόμους για να απαγορεύσουν τις εκτρώσεις. Αυτό μπορείτε να το δείτε και ως θετικό. Η μισή Αμερική πάντως, οι μισές Ηνωμένες Πολιτείες, οι 26 από τις 50, μισές και μία ακόμα, ετοιμάζονται να απαγορεύσουν στην επικράτειά τους, μέσα στα σύνορά τους, των πολιτιών εννοώ, της κάθε πολιτείας εννοώ, τις αμβλώσεις στις γυναίκες. Είμαστε στη Δευτέρα, η απόφαση που σας είπα βγήκε την Παρασκευή. Ήδη από την Παρασκευή, από την ίδια μέρα, υπήρξαν πολιτείες, υπήρξαν κυβερνήτες πολιτιών, οι οποίοι υπέγραψαν την επικύρωση των νόμων για να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις. Αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση των αμβλώσεων, υποτίθεται ότι είναι κάτι που μας έρχεται από το παρελθόν. Όχι υποτίθεται, είναι. Έχει τελειώσει, υποτίθεται. Έχει λυθεί, πώς να σας το πω. Έχει καταγραφεί στα βασικά δικαιώματα των γυναικών το να διαχειρίζονται το σώμα τους. Θα μου πείτε τώρα, ήρθες να μας πεις αυτονόητα πράγματα, θα πρέπει να ξαναεισάγουμε τα αυτονόητα, γιατί έτσι, όχι γιατί έτσι, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο, σας ξεκίνησα να μιλώ για τα δικαιώματα των λευκών ανδρών. Είναι ένα ολόκληρο κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ολόκληρο κίνημα που θέλει να επιβάλλει στην νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών νόμους που να προστατεύουν τη θρησκεία, την πίστη, την οικογένεια, τα δικαιώματα των λευκών έναντι των μεταναστών, γιατί και αυτό είναι από τα ζητήματα που παίζουν πολύ πια. Και βεβαίως το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού. Αυτό μπορεί να σας θυμίζει κάτι, υπάρχει και στην ελληνική εκκλησία η μέρα αγέννητου παιδιού. Υπάρχουν και συνέδρια που πήγαν να γίνουν, αν θυμάστε, για την γυναικεία γονιμότητα. Θα σας τα πω παρακάτω. Αφήστε με λίγο να σας πω για την Νόρμα Μακόρνεϊ, γιατί έχει μια σημασία το πόσο, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο σημαντικό είναι ακόμα μέχρι σήμερα. Όταν η Νόρμα Μακόρνεϊ με το ψευδώνυμο Jane Roe πηγαίνει στο ανώτατο δικαστήριο, είναι 23-24 ετών το 1970. Είχε γεννηθεί το 1947. Η Μακόρνεϊ τότε κερδίζει μια εμβληματική δίκη. Δεν κερδίζει βέβαια, δεν προλαβαίνει να καταφέρει να κάνει έκτρωση. Φέρνει στον κόσμο ένα παιδί. Και από εκεί και πέρα, επειδή δεν τελείωσε εκεί η ιστορία της, από εκεί και πέρα συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Η Μακόρνεϊ δουλεύει σε ένα κέντρο στην πορεία της ζωής της, σε ένα κέντρο που βοηθά γυναίκες να κάνουν έκτρωση στο Τέξας. Δίπλα ακριβώς, μα μεσοτυχία σας λέω, διπλανή πόρτα, πηγαίνει και ανοίγει ένα ίδρυμα το οποίο υποτίθεται ότι υπερασπίζεται τη ζωή των αγέννητων παιδιών. Και πες, τελικά η Μακόρνεϊ αλλάζει στρατόπεδο. Έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί, τις μιλούν, τις ξαναμιλούν, τις οργανώνουν ομιλίες, τις οργανώνουν συνέδρια, τις οργανώνουν διάφορα πράγματα και μέχρι να πεθάνει στα 76 της το 2017, η Μακόρνεϊ πια είναι στο άλλο στρατόπεδο. Λέει ότι έκανε λάθος με τον νόμο αυτό, λέει ότι υπερασπίζεται την νομοθεσία ή, εν πάση περιπτώσει, όσους θεωρούν ότι δεν υπάρχει δικαίωμα, δεν έχουν δικαίωμα οι γυναίκες να αφαιρούν μία ζωή, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό, και μπαίνει σε αυτή την λογική και τελειώνει έτσι τη ζωή της. Μάλιστα μέχρι να πεθάνει βαπτίζεται στην αρχή στην Ευαγγελική Εκκλησία και μετά γίνεται και καθολική και πεθαίνει το 2017 έχοντας πλέον αλλάξει στρατόπεδο, έχοντας δώσει πολλές συνεντεύξεις από την άλλη πλευρά. Τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί που στάθηκαν δίπλα της, που δεν στάθηκαν ενδεχομένως δίπλα της από την άλλη πλευρά? Ακόμα και για τις δύο δικηγόρους λέγονται πολλά, που θέλησαν μέσα από την υπόθεσή της να κερδίσουν προσωπική προβολή και ότι δεν την στήριξαν στην ουσία. Η ίδια η Μακόρνεϊ ανήκει στην γκέι κοινότητα, έχει σχέση με μια γυναίκα, ακόμα και το παιδί που έφερε στον κόσμο, η Σάρα, Όταν έρχονται σε μια επαφή τηλεφωνική δεν είναι καθόλου φιλική μαζί της. Έχει βρει ένας δημοσιογράφος, αλίμονο αν δεχωνόμασταν και εμείς κάπου, την έχει βρει την μικρή ένας δημοσιογράφος όταν ήταν έφηβη, της λέει η μητέρα σου είναι αυτή που πρωτοστάτησε σε αυτή την υπόθεση και εσύ είσαι το παιδί που αν είχε βγει νωρίτερα η απόφαση του δικαστηρίου δεν θα είχες γεννηθεί. Δεν συναντήθηκαν ποτέ από ό,τι διαβάζω και εγώ τώρα βλέπω την ιστορία, μην νομίζετε ότι τα ήξερα αυτά, αλλά με αφορμή την υπόθεση είπα να ψάξω λίγο προς τα πίσω. Τελικά η Μακόρνεϊ πεθαίνει, όπως σας είπα, το 2017 τον Φλεβάρι, σε μία μάλλον κατάσταση σύγχυσης μεταξύ των δύο πλευρών και με ένα ζήτημα να είναι εκεί, να δρά υπογείως, μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά η μάχη αυτή μεταξύ της θεωρίας pro-life και pro-choice, έτσι αυτά είναι τα δύο στρατόπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον. Το pro-life σημαίνει το να προστατέψεις την ζωή που έχει μέσα της μια γυναίκα, και το pro-choice είναι το να μπορεί να κάνει την επιλογή της πριν γίνει μητέρα, αν νιώθει ότι δεν είναι σε θέση να γίνει μητέρα. Οι Αμερικάνοι, ξέρετε, έχουν για όλα μια κομβική ονομασία, λίγο marketing πάντα παίζει ρόλο, οπότε το pro-life και το pro-choice είναι οι κωδικές ονομασίες για να συζητάμε για αυτό το ζήτημα το συγκεκριμένο. Η Μακόρνεϊ λοιπόν, ενώ είναι εμβληματική μορφή στο κίνημα pro-choice, έχει δημιουργήσει στην ουσία το κίνημα αυτό, τελικά πεθαίνει ούσα στο κίνημα pro-life. Για να φτάσουμε μέχρι το σήμερα, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προηγούμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος διόρισε τρεις υπερσυντηρητικούς δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθώντας να καθορίσει σε πολύ κομβικά ζητήματα την εξέλιξη της δικαιοσύνης, της αποφάσης της δικαιοσύνης. Στο ανώτατο δικαστήριο οι δικαστές που συμμετέχουν είναι συνολικά 9. Η χθεσινή απόφαση, ή της Παρασκευής η απόφαση, βγήκε με 6-3. 6 είπαν να ανατραπεί η απόφαση που είχε λάβει το δικαστήριο στην υπόθεση Roe versus Wade, ενώ οι τρεις μειοψήφισαν και μάλιστα έχουν βγάλει και μια εξαιρετικά αιχμηρή ανακοίνωση για την οπισθοδρόμηση στην οποία οδηγούν οι άλλοι 6 την δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σημασία όμως ότι αυτούς τους τρεις, τους καινούριους, τους είχε διορίσει ο Τραμπ. Και τη δουλειά τους την έκαναν υπογείως, παρόλο που έχει αλλάξει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Biden προσπαθεί να πείσει, να πει, είπε ότι πηγαίνουμε 150 χρόνια πίσω με αυτή την υπόθεση ως έθνος. Βεβαίως καλό είναι, ψάχνοντας λιγάκι, ψαχουλεύοντας, είδα ότι και ο Biden είχε παίξει λίγο ως γερουσιαστής με την alt-right δεξιά, αυτή την δεξιά των λευκών ανδρών που προσπαθούν να καθορίσουν τα πάντα. Είχε παίξει και με το κίνημα αυτό, είχε υποστηρίξει τις θέσεις τους ως γερουσιαστής. Βεβαίως αργότερα λιγάκι το στρογγυλοποίησε. Είπε ότι δεν θα ήθελα ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν συμφωνώ με το να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά παραδέχομαι, αποδέχομαι το δικαίωμα των γυναικών να κάνουν ό,τι θέλουν στο σώμα τους και στην ζωή τους. Αλίμονο. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Biden σε αυτό δεν φταίει. Φταίει σε πάρα πολλά, αλλά σε αυτό δεν φταίει. Σε αυτό φταίει ο Τραμπ, ο οποίος έβαλε εκεί τους δικαστές που ήθελε, και μάλιστα έρχονται και άλλα ζητήματα, λένε, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, τα δικαιώματα πολλών ομάδων που είναι σε μειονεκτική θέση και που έχουν κερδίσει με τους αγώνες τους διάφορα πράγματα. Εφόσον η σύνθεση του ανωτάτου δικαστηρίου είναι τέτοια πλέον, και δεν, θεσμικά δεν αλλάζει κάθε τόσο, αυτό δεν είναι κάτι πολύ απλό για να το κάνει ο Biden, τώρα ο Biden προσπαθεί να εφαρμόσει ή να φέρει νόμους που θα μπορούν να παρακάμψουν την απόφαση αυτή του ανώτατου δικαστηρίου. Στο δεύτερο μέρος θα σας πω το ρόλο που παίζουν τα ταχυδρομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την υπόθεση, γιατί πλέον οι περισσότερες αμβλώσεις γίνονται με χάπι, το οποίο το παίρνουν οι γυναίκες ταχυδρομικά, και εκεί μάλλον θα παιχτεί το παιχνίδι για το αν θα είναι ή δεν θα είναι νόμιμο να στέλνουν τα ταχυδρομεία αυτό το χάπι. Από πού θα το στέλνουν, σε ποιον θα το στέλνουν και σε ποια πολιτεία θα είναι και τι θα ισχύει σε αυτή την πολιτεία. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και βεβαίως, όλα αυτά, γιατί μπορεί να σας ακούγονται μακρινά, τι με νοιάζει εμένα,

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, 27 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε βεβαίως να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Η σημερινή εκπομπή τραβάει μια κλωστή από αυτό το θέμα των αμβλώσεων που υποτίθεται, και εγώ σε κάποιες περιόδους νόμιζα ότι το έχουμε αφήσει πίσω, αλλά που σε μια γενική συντηρητική στροφή της κοινωνίας, θα τολμήσω να πω παγκόσμια, αν και κάνω γενικεύσεις τώρα, αλλά γενικώς τα πράγματα φαίνεται ότι πηγαίνουν δεξιόστροφα, τα φέρνει δεξιά, βρε παιδί μου, ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε, και ο Θεός παίζει ρόλο φυσικά σε αυτά τα ζητήματα, γιατί και στο συνέδριο γονιμότητας οι παπάδες ήταν που πρωτοστατούσαν, και γενικότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες όλο το σύστημα αυτό περί πίστης, περί της ζωής, της αγέννητης ζωής, που ωστόσο έχει δικαιώματα, έχει πατήματα, βασίζεται πάνω στην θεωρία της Εκκλησίας. Στην υπόθεση αυτή λοιπόν, η επόμενη στάση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Πολωνία, πριν έρθουμε στην Ελλάδα. Έρθω στην Πολωνία, κρατήστε λίγο μία ακόμα πληροφορία, αυτό που σας έλεγα για τα ταχυδρομεία. Η διαδικασία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται σε ένα ιατρείο. Η διαδικασία αυτή δυστυχώς, επειδή και για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους, όχι ότι δεν γίνεται με ασφάλεια, ωστόσο έχει μία εικόνα, τουλάχιστον αυτή που παίρνω εγώ, αυτή που μαθαίνω εγώ, που δεν σου εγγυάται την πιο ασφαλή, τον πιο ασφαλή τρόπο για να κάνεις κάτι τέτοιο. Ένα χάπι, το οποίο αυτή είναι η πιο διαδεδομένη, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέθοδος, το οποίο μέσα σε μέχρι τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα της κοίησης μπορεί να προκαλέσει μέσα σε ένα 48ωρο την διαδικασία, το να σταματήσει την ανάπτυξη της κοίησης και μετά να προκαλέσει συσπάσεις παρόμοιες με εκείνες της αποβολής, προκειμένου να αποβληθεί το έμβριο. Μια διαδικασία που συνήθως προκαλεί αιμορραγία παρόμοια με την σοβαρή περίοδο σε μια γυναίκα. Επειδή πολλές γυναίκες δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία του να βρεθούν σε ένα χειρουργικό κρεβάτι και επειδή πλέον η επιστήμη δίνει αυτή τη δυνατότητα, τουλάχιστον για τις κοιήσεις που είναι μέχρι την 10η εβδομάδα, για τις εγκυμοσύνες που είναι μέχρι την 10η εβδομάδα, είναι πιο διαδεδομένη μέθοδος τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι προφανώς η πιο ασφαλής μέθοδος. Υπάρχουν και οργανώσεις που πλέον μπορούν και θα το κάνουν περισσότερο από ό,τι ήδη έχουν εξαγγείλει, να λειτουργούν κινητά ιατρεία που, προσέξτε τώρα, εφόσον έχει στις μισές πολιτείες να ετοιμάζονται ήδη να πάρουν νόμους, να θεσπίσουν νόμους που να απαγορεύουν τις αμβλώσεις, θα πρέπει να γίνεται το τηλεφώνημα για την παραγγελία των χαπιών από μια πολιτεία στην οποία να επιτρέπεται ή να μην απαγορεύεται η άμβλωση. Ακόμα λέει και αν είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έχεις μόλις περάσει τα σύνορα της πολιτείας, για να καταλάβετε σε τι καταστάσεις οδηγούνται οι γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να έχεις περάσει μόλις τα σύνορα, να πάρεις τηλέφωνο ή να στείλεις μήνυμα από έναν υπολογιστή που έχει IP, τα βρίσκουν πια, είναι πολύ εύκολο, από την πολιτεία που επιτρέπεται ή που δεν απαγορεύεται, και άρα να μπορεί εκεί να σου στείλει στη διεύθυνση βέβαια που έχεις βάλει οπουδήποτε αλλού. Αυτό καταντάει λιγάκι γελίο, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο, εκτός από το ότι οι γυναίκες πρέπει με την εγκυμοσύνη να ταξιδεύουν από πολιτεία σε πολιτεία για να βρουν σε ποια πολιτεία θα στείλουν το, από ποια πολιτεία θα στείλουν το μήνυμα για να παραλάβουν τελικά το χάπι. Εδώ υπάρχει μια παρέμβαση από την κυβέρνηση Biden που λέει ότι ενδεχομένως να θεσπίσουν για τα ταχυδρομεία που είναι υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Τα ταχυδρομεία είναι παναμερικανικά, δεν είναι μιας πολιτείας, κάθε πολιτεία στο ταχυδρομείο, να θεσπίσουν ένα νόμο που να επιτρέπεται άσχετα από το πού, ώστε να παρακάμψουν το ζήτημα αυτό, ενώ υπάρχουν και οργανώσεις που ετοιμάζονται να φτιάξουν κινητά χειρουργία που θα πηγαίνουν, δείτε το τώρα, θα πηγαίνεις να την κάνεις μέσα στο δρόμο τη διαδικασία αυτή για να βρίσκεται, λέει, στα όρια μεταξύ των δύο πολιτιών, εκεί που δεν μπορεί να ισχύσει ο νόμος, ώστε να μπορεί να κάνει μια γυναίκα έκτρωση μέσα σε χειρουργικό κρεβάτι, αλλά σε ένα ασθενοφόρο, φανταστείτε το έτσι, μια κινητή μονάδα. Μιλάμε για πράγματα που σε γυρνάνε όχι 150 χρόνια πίσω. Τι να πω. Και φυσικά αυτό που τονίζουν οι πάντες, τουλάχιστον όσοι έχουν τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι τους, είναι ότι οι εκτρώσεις δεν θα σταματήσουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι νόμιμες εκτρώσεις θα σταματήσουν. Ή οι ασφαλείς εκτρώσεις θα σταματήσουν. Οι εκτρώσεις δεν θα σταματήσουν. Απλά θα έχεις μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, γιατί αυτό είναι μια επικίνδυνη διαδικασία προφανώς που βάζει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή της γυναίκας, όπως ακριβώς συμβαίνει και έρχομαι έτσι και στην Πολωνία. Στην Πολωνία λοιπόν έχεις ήδη γυναίκες νεκρές, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια περίπου ψήφισε νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις. Τι έφερε αυτό? Έφερε την άρνηση των νοσοκομείων, των δημόσιων τουλάχιστον νοσοκομείων, να πάρουν τα έμβρια γυναικών ακόμα και στην περίπτωση που κινδύνευε αποδεδειγμένα η ζωή τους. Όχι ότι χρειάζεται φυσικά να κινδυνεύει η ζωή τους, είναι επιλογή τους και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, προφανή πράγματα. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις που ήταν ξεκάθαρο ότι κινδυνεύει η ζωή των γυναικών, οι γιατροί στην Πολωνία αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε αμβλώσεις. Τον Γενάρη που μας πέρασε φέτος μια γυναίκα, η Ανιέσκα Ταφ, έτσι έχει γίνει γνωστή στην Πολωνία και όχι μόνο, βρέθηκε στο νοσοκομείο με δίδυμα και με πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το ένα παιδί της είχε ήδη πεθάνει, οι γιατροί αρνήθηκαν να πάρουν το δεύτερο, περίμεναν μέχρι να σταματήσει η καρδιά και του δεύτερου παιδιού Και μέχρι βεβαίως να συμβαίνει αυτό, να συμβεί αυτό, να σταματήσει η καρδιακή του δεύτερου εμβρίου, στις 31 Δεκεμβρίου πήγε στις 23, θα έχει σημασία να σας πω λιγάκι τα νούμερα για να καταλάβετε, πήγε στις 23 και πέρασαν 10 μέρες σχεδόν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όταν αποφάσισαν ότι μπορούσαν πια να πάρουν και το δεύτερο έμβριο, επειδή είχε σταματήσει η καρδιά του. Βεβαίως η γυναίκα δεν πρόλαβε και η οικογένειά τους, η οικογένειά της θεωρεί, και έχει ξεκινήσει και εκεί δικαστική διαμάχη, ότι η γυναίκα πέθανε από συμπτικό σοκ, καθώς δεν δέχονταν να της πάρουν το πρώτο έμβριο, το οποίο ήδη είχε πεθάνει αρκετές μέρες πριν. Είχε προηγηθεί στην Πολωνία η Ιζαμπέλα, μια επίσης 30χρονη γυναίκα, η οποία πέθανε παρόλο που έσπασαν τα νερά της την 22η εβδομάδα. Δεν δέχτηκαν οι γιατροί να πάρουν το έμβριο, αφού παρόλο που προφανώς η εγκυμοσύνη αυτή δεν είχε την πορεία που αναμενόταν, και επίσης η γυναίκα κατέληξε. Επομένως δεν τίθεται μόνο θέμα δικαιώματος. Εδώ τίθεται θέμα ασφάλειας και πόσες είναι οι γυναίκες που θα αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν, όπου τους στερείται το δικαίωμα αυτό, να πραγματοποιήσουν αφού θα επιλέξουν έτσι κι αλλιώς αυτό που είναι καλύτερο για τη ζωή τους, να πραγματοποιήσουν εκτρώσεις σε περιβάλλοντα που δεν είναι ασφαλή. Πόσο μάλλον ακόμα και όταν πρόκειται για την ασφάλεια και τη ζωή τους, που εδώ ακούτε ότι οι γιατροί οι ίδιοι αρνούνται να προχωρήσουν, φοβούμενοι το να παραβούν τον νόμο. Το θέμα απασχόλησε και τους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς, πρέπει να σας πω, και είναι ενδιαφέρον, είναι θετικό ότι τους απασχόλησε όλους, ή μάλλον σχεδόν όλους, με μία εξαίρεση. Θα σας διαβάσω στο τέλος το μήνυμα του Πρωθυπουργού, γιατί έχει μια σημασία ο τόνος και το μήνυμα, το μήνυμα που περνάει κάτω από το μήνυμα. Σας διαβάζω καταρχάς Αλέξη Τσίπρα. Ξεκινώ από την αξιωματική αντιπολίτευση και θα πάω με την ιεραρχία όπως πρέπει. Μήνυμα στα αγγλικά, να ξέρετε, και ο Πρωθυπουργός και ο Τσίπρας κάνανε το μήνυμά τους στα αγγλικά, προφανώς γιατί αφορά μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και άρα θέλουν να έχουν ένα ευρύτερο ακροατήριο. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τις αμβλώσεις στέλνει επικίνδυνο μήνυμα που επηρεάζει τη διεθνή κοινότητα. Δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυταπόδεικτα αμφισβητούνται. Το καθήκον μας είναι να σταθούμε ενάντια σε εκείνους που μας επαναφέρουν στον Μεσαίωνα. Το δικαίωμα κάθε γυναίκας πάνω στο σώμα της είναι αδιαπραγμάτευτο, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης, η ανατροπή της ιστορικής απόφασης Roe vs. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά ποινικοποιεί την πρόσβαση στην άμβλωση, είναι μια κατά μέτωπο επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών και μια ακόμα δραματική υπενθύμηση ότι σε μια εποχή που η συντήρηση επιτίθεται, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Όπως δείχνει η πραγματικότητα και στην Πολωνία, η νομική απαγόρευση των αμβλώσεων δεν είναι μόνο μια κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά θα έχει τραγικά αποτελέσματα, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη ζωή των γυναικών. Κομμουνιστικό κόμμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Έφτασε η καπιταλιστική κοινωνία σε τέτοια σύψη που δικαιώματα αυτονόητα, αδιαπραγμάτευτα και κατεκτημένα εδώ και δεκαετίες, όπως το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Και το χειρότερο, να εμφανίζονται οι κάθε Biden ως υπερασπιστές της προόδου. Αυτό όμως δεν είναι πρόοδος, είναι βαθιά συντήρηση και αντίδραση. Μουσική. Γιάννης Βαρουφάκης, οι ίδιοι που κάνουν τα πάντα για να καταργήσουν, παύλα περικόψουν πολιτικές που βοηθούν μια γυναίκα να μεγαλώσει, να σπουδάσει, να στηρίξει ένα παιδί, κάνουν τα πάντα για να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις. Ένας λησαλαίος πόλεμος εναντίον των γυναικών μπροστάρει στους από σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, σας τα διαβάζω αυτά όχι για να σας κουράσω τώρα να κάνω ανάγνωση των μηνυμάτων των αρχηγών, αλλά θέλω να σας δώσω τον τόνο. Ο ένας λέει λησαλαίος πόλεμος, ο Βαρουφάκης, ο άλλος λέει σύψη της καπιταλιστικής κοινωνίας, ο άλλος λέει επίθεση στα δικαιώματα, η συντήρηση που έρχεται, κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων, τραγικά αποτελέσματα του Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, μην τα ξαναδιαβάζω τώρα. Για να πάρετε το κλίμα, δηλαδή μια καταδίκη χωρίς αστερίσκους κλπ. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματικά προβληματισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό. Τι να σας πω τώρα, φταίω εγώ. Οι άλλοι όλοι αισθάνθηκαν εδώ... απογοήτευση, λυσαλέα, σύψη, αυτό, δικαιώματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβληματίστηκε. Εντάξει. Θα το παρέκαμπτα. Θα σας έλεγα ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν βρέθηκε κάποιος εκεί στο γραφείο τύπου, γιατί τώρα μην νομίζετε ότι τα γράφουν και οι ίδιοι. Προφανώς κάποιος εκεί αναλαμβάνει και Σαββατοκύριακο τώρα, ο άλλος ήταν τριήμερο, είχε πάει στη Τζιά που είχε πάει, παντρευόταν το γραφείο τύπου, η κυρία Κύρα Κάπη, αν το λέτε λέω σωστά. Τέλος πάντων να ζήσουν τα παιδιά, δύο παιδιά από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Και ήταν ο Πρωθυπουργός εκεί, έγινε στην Τζιά ο γάμος, ήταν τώρα, καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο κλίμα, που να βγάλεις τώρα ανακοίνωση για το Supreme Court του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το προσπερνούσα αν δεν είχα προηγούμενα. Αν δεν είχα προηγούμενο ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς, τέτοιες μέρες ήταν, τέλος Ιουνίου που συζητούσαμε, για το συνέδριο γονιμότητας, στο οποίο ήταν το μισοκυβερνητικό, το μισοϋπουργικό συμβούλιο. Ομιλητές, όχι καλεσμένοι, ομιλητές, και μάλιστα ήταν υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, σας θυμίζω. Ένα συνέδριο που έλεγε, είχε ένα διαφημιστικό σποτάκι, τα λέγαμε και τότε με μια εκπομπή γι' αυτό, που έλεγε ότι στα 40 της μια γυναίκα ξαφνικά ανακάλυπτε ότι ενώ έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της, δεν έχει κάνει αυτό που είναι το βασικότερο, το να κάνει παιδιά. Και ξαφνικά από αυτό, σε αυτό πάνω, σε αυτό το αφήγημα, στήθηκε ένα ολόκληρο συνέδριο όπου μιλούσαν κυρίως γιατροί που θέλουν να κάνουν υποβοήθηση αναπαραγωγής στις μεγάλες ηλικίες, υπουργοί της κυβέρνησης που θέλουν να σώσουν τη χώρα για το δημογραφικό πρόβλημα και παπάδες που θέλουν να μας πούν ότι ο στόχος, ο σκοπός, ο προορισμός, βρε παιδί μου, μιας γυναίκας είναι να κάνει παιδιά. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ήταν μάλλον έτσι μια χλιαρή αντίδραση του Πρωθυπουργού που έτυχε, αλλά νομίζω ότι το κοινό, το δεξιό, θέλει και ένα κράτημα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή λέει, άσε ρε παιδί μου, κράτα μια πισίνη. Φυσικά δεν θα έπαιρνε το μέρος, όπως έχει πει ο Βελόπουλος. Τον Βελόπουλο ξέχασα να σας πω, γιατί φυσικά δεν έβγαλε ανακοίνωση. Έχει πει όμως πριν από κάνα δύο χρόνια ότι είναι αρνητικός. Ήταν σε μια παρουσίαση τότε, σε μια ομιλία του στη Βουλή, για το εμβόλιο και για τις αμβλώσεις. Δεν πιστεύω τα εμβόλια, έχω δικαίωμα λέει, και δεν πιστεύω ότι έχουν οι γυναίκες το δικαίωμα να κάνουν άμβλωση και να παίρνουν τη ζωή ενός παιδιού. Τα έχει πει ο Βελόπουλος, δεν χρειάζεται. Άρα το ακροατήριο εκεί το έχει καπαρωμένο, αυτό το ακροατήριο. Ο Μητσοτάκης, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι λίγο πιο στρογγυλά τα πράγματα. Και θα ήμουν λιγότερο υποψιασμένος εάν δεν είχε συμβεί και το θέμα της συνεπιμέλειας, εάν δεν είχε περάσει και ο νόμος της συνεπιμέλειας, που σας θυμίζω ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές έλεγαν ότι έλα μωρέ, Λοβέρδος, Γιάννης Λοβέρδος, όχι ο Ανδρέας, ο δημοσιογράφος κιόλας, που έλεγε, αν θυμάστε, ότι ένας κακοποιητής σύζυγος μπορεί να είναι μια χαρά πατέρας, που πέρασε τελικά η συνεπιμέλεια και που υπάρχει μια συντονισμένη επίθεση εις βάρος των δικαιωμάτων των γυναικών. Γι' αυτό σας λέω, πράγματα που τα είχαμε λυμένα έχουν ξανάρθει με έναν τρόπο. Δεν προσπαθώ να πω ότι η κυβέρνηση είναι κατά των αμβλώσεων, προς Θεού, έτσι. Αλλά η στάση στο θέμα αυτό και η απήχηση σε ένα ακροατήριο, ο Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα, σας θυμίζω, ότι σε εκείνα τα πρωτοσέλιδα που έλεγαν αφήστε με να ζήσω, που δείχναν κάτι έμβρια μιας εφημερίδας της Sport Time της Αθλητικής, είχε πάρει το μέρος τους. Είχε πει ότι εδώ εγώ σέβομαι την διαφορετική άποψη, υπάρχει εδώ μια άποψη η οποία πρέπει και αυτή να την πάρουμε υπόψη, γιατί έχουν τα δίκια τους. Σε όλο αυτό το πράγμα η alt-right, αυτή η δεξιά, είναι η εναλλακτική δεξιά που βγαίνει τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο, αυτή που έφερε τον Τραμπ στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η δεξιά των λευκών ανδρών, αυτό, γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί την σημερινή εκπομπή, κερδίζει έδαφος. Και σου λέει ο Μητσοτάκης τώρα, έχω εγώ, αυτή εδώ εκφράζεται, ας πούμε, από κάτι φαΐλους κρανιδιώτιδες, κάτι Μπογδάνους, κάτι Τζίμερους, κάτι τέτοιους. Και σου λέει, έχοντας αυτούς από την άλλη πλευρά, από τα ακροδεξιά, έχοντας και το Βελόπουλο μέσα στη Βουλή, προφανώς ο Μητσοτάκης είναι απλά προβληματισμένος από την απόφαση του Συμβουλίου, του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτείων. Βάλτε σε όλο αυτό και τις απανωτές υποθέσεις γυναικοκτονιών για να δείτε γιατί εκρηκτικό μείγμα μιλάμε, γιατί πράγματα μιλάμε αυτή την περίοδο εις βάρος των γυναικών, για να ντραπούμε λιγάκι και ειδικά εμείς οι άνδρες. Συζητούσα το θέμα των αμβλώσεων με φίλους και θα σας, εμένα τουλάχιστον με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν ακούτε αυτή την εκπομπή συστηματικά, αν με πετυχαίνετε τώρα κάπου στο δρόμο τυχαία και ακούτε πρώτη φορά, θα μπορούσαμε να το πιάσουμε από την αρχή το θέμα. Νομίζω μερικά πράγματα είναι αυτονόητα στην μεταξύ μας κουβέντα και σχέση, ότι προφανώς η θέση μου είναι αναφανδόν, χωρίς καμία περιστροφή, με τα δικαιώματα των γυναικών να κάνουν ό,τι θέλουν στο σώμα τους και στη ζωή τους. Αλλά ρωτάς, ρε παιδί μου, όταν αρχίζεις να την κάνεις αυτή την κουβέντα, ρωτάς για έλα εδώ, ρε κουμπάρε, σε ανδρική κουβέντα, ανδρική. Άμα είναι η κόρη σου, δηλαδή πες ότι έγινε κάτι, μια βραδιά, ρε παιδί μου, κάτι, ένα ατόπιμα, ένα λάθος, ρε παιδί μου, μετά θα της πεις κάνε το παιδί και η ζωή σου από εδώ και πέρα θα είναι ως μάνα και να είναι, ξέρω εγώ, 18, 20, 22, θα της το πεις αυτό? Όταν θα πάρεις την απάντηση, ειδικά οι πατεράδες κορών, να έχετε υπόψη σας, όταν θα πάρετε ή όταν θα δώσετε την απάντηση να είναι υπεύθυνη για τις επιλογές της, για αυτό που έκανε, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί είσαι έτοιμος να καταδικάσεις το δικό σου το παιδί σε κάτι πολύ βαρύ για την υπόλοιπη ζωή της. Και αν είναι θύμα βιασμού, τότε τι γίνεται? Είσαι ένα βήμα πριν, μετά το επόμενο στάδιο είναι να πεις ας μη φόραγε αυτό το προκλητικό το φουστάνι. Και άρα αν είσαι πατέρας γιών, είσαι πολύ κοντά στο βήμα να πεις ότι αν φοράει προκλητικό φουστάνι μπορείς και να τη βιάσεις. Το τραβάω πολύ μακριά, αλλά η κουβέντα αυτή σε βάζει μόνη της σε περίεργα μονοπάτια. Εγώ θα έλεγα να συνέλθουμε, να βάλουμε τα πράγματα ξανά μες στο κεφάλι μας, να αντιλαμβανόμαστε όσο γίνεται ότι εδώ δεν είναι απλά μια συζητησούλα που τελειώνει, έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος από κάτω. Και τι να πω, συνήθως λέω όλα θα πάνε καλά στο τέλος της εκπομπής, αλλά για αυτό το θέμα δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Θα σας χαιρετήσω απλά και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. if man is still alive. If woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again, oh, oh. In the year 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525,